l'escombrada negra foscadat i l'omplida plaer i d'alegria. Perquè son estimat i capigués, d'una a una entregué totes les coses. Que les més grans i hermoses, prop de l'amat, no li semblaran res. La claror de la cambra de l'amat, perquè son estimat i capigués, l'escombrada negra foscadat, la claror de la cambra de l'amat, que les més grans i hermoses, prop de l'amat, no li semblaran res.